श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59 28 नवंबर 1883। केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति साहस्य। तुम्हें बीमारी हुई, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब भाव होता है तब कुछ समझ में नहीं आता, बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी ही देर बाद देखा कि किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही है और पानी में उथल पुथल मच जाती है। कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है। किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुला कर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डावा डोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीज़ों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महाउधम मचा देती है। ज्ञानाग्नि पहले काम क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को, इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखाया? सब हंसते हैं। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं, हंसी रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण केशव से, ऋदु कहता था न तो मैंने ऐसा भाव देखा है और न ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था, क्षण क्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में सिर पर जान पड़ता था, 2 लाख चीटियां काट रही हैं, परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राजा कविराज देखने के लिए आया, उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूँ, तब उसने कहा क्या यह पागल है, 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है। केशव से, उसकी इच्छा माँ सब तुम्हारी ही इच्छा है। ऐ तारा तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। माँ कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूँ। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छाट कर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है, शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। श्री रामकृष्ण और केशव हंसते हैं। जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है। जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर में मैं रोया करता था, कहता था माँ केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा। तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी, माँ के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव और श्री रामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, परंतु इस बार उतना नहीं हुआ, मैं सच कहूँगा। हाँ 2-3 दिन कुछ थोड़ा कलेजा महसूसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं, वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं माँ आपको प्रणाम कर रही है। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं माँ कह रही है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। श्री रामकृष्ण ने कहा माँ आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहने लगे घर के भीतर इतना न रहा करो, पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री रामकृष्ण फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं देखूं तुम्हारा हाथ देखूं, बालक की तरह हाथ लेकर मानो तौल रहे हैं। अंत में कहने लगे नहीं तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। लोग हंसते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे माँ कह रही है केशव को आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में मेरी क्या शक्ति है, वे ही आशीर्वाद देंगी। माँ अपना काम तुम करती हो, लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ। ईश्वर दो बार हंसते हैं, एक बार उस समय हंसते हैं जब दो भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नाप कर कहते हैं इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं। फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं, बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी माँ रो रही है, वैद्य आकर कह रहा है डरने की क्या बात है, माँ मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके। सब सन्न हो रहे। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे, वह खांसी रुकती ही न थी। खांसने की आवाज़ से सबको कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता। श्री राम कृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गए।